Chciałbym być na rządy mądry jak król Salomon, lecz to raczej niemożliwe. Zacierają łapy chciwie, wybrzą wszystko co możliwe. Obietnice fałszywe płyną z każdej mównicy, a naiwni śmiertelnicy chłoną kłamstwa biernie. Za miliony cierpię, a głupcem nie będę. Społeczeństwo biedne rzuci w szybę cegłę, gdy na chleb nie będzie. Widzę coraz częściej, że to jest już blisko. Rusz głową i wyobraź sobie wszystko. Wreszcie znika stąd policja, każdy robi to co może, by przywłaszczyć sobie ile tylko może. Pierwszy robi sklepy, drugi fury, trzeci wbija noże. Tych co kradli okraść przecież może. Pomyśl o tym sobie, co by się tu stało. Prywatnej własności prawo istnieć by przestało. Każdy by miał mało, więcej brałby śmiało. Tak by wyglądało, ale to nie wszystko. Silny zwierzę więcej, ale postrzał w ręce. Zmienić może kartę, życie nic nie warte. Istnieć już nie będzie. Podział klas społecznych, zostaną silniejsi, bardziej niebezpieczni. Biedni i ubodzy już nie zejdą z drogi. Bogatym i wszędzie widzieć można będzie. Napal nadziane, urzędy zasrane. Wreszcie szary obywatel będzie miał szansę rozliczyć rząd za rządowe niuanse. Na co jedynie zagłady, pierwszy stopień. Mówię prost, sumy przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracalny błąd. Ostateczny sąd, który zniesie blok, on to pali rząd. Na co jedynie zagłady, pierwszy stopień. Mówię prost, sumy liczby przepowiedni zwrot. Kłopoty ludzkie los, nieodwracalny błąd. Ostateczny sąd. 40 rozbójników karmi nocą Alibaba. Prześladuje żyta raba, tak jak Hanna Solo Jabba. To byłaby zagłada, jak ze słowa anioł pański. Gdyby miastem zawładnął syf z Emiratów Edalskich. Nasze okulary, co w Berlinie na taryfach, są mafijnym priorytetem w naszych polskich szarych strefach. Więcej dziewczyn na parkietach, w nałożonych tapetach. Stymulacja na sprzedaż, bawi się w tanich podnietach. Obce słowo, wolny etat, społeczeństwa rozwój nie da. Nie ma pracy, nie ma chleba, syndrom ludzkiej bezradności. Prędzej ci połamią kości, niż pozwolą te spocznij. Nikt nie zna tu litości, chociaż każdy chce współczucia. Komunika co zakłóca, odbiór na tych samych falach. Patrz, ten zdycha, ten zachwala. Dla jednego tylko kara. Co przekleństwo się zowie, nie dostaniesz nic z całości. Oddaj działem, masz połowę, tak do ciebie się dobiorę. Apokaliptyczna misja, czarnowictwo w wersach. Jaka wersja? Polska skiskła. Rządzące krajem głowy, chuja palą na maksa. Umęczone społeczeństwo jak męczennik Alaksa. Musi w końcu się zbuntować, musi zaprotestować. Bo dziś nie będzie bajki o tym, że popyt przerost podaż. Chcesz być modny? Się pokaż, moment rozszarpiecie modło. Butle z ognistym koktajlem wywołają popłoch. Sodoma, Gomora, zbliżająca się zagłada. Przepowiednie koniec świata, nie nastąpi poprawa, wyścigło wszystko. Człowiek złamał wszelkie prawa, spisane na kamiennych tablicach przykazania. Mało kto przestrzega zasad.